Ja, want, nou, hier staat opeens een, nog een Noorse legende. Ja. Een of andere kutwijfstukken. Maar ik hoor dat jij gisteren ook aan het spelen was of zo. Ja. Had je weer een kruiwagen meegenomen? Nee. Nee? Nee. Ik vond het wel spektakel hoor, toen met de kruiwagen. Ja, dat was toch goed, hè? Ja, maar dat was weer even de ontgroening. Ik ben er weer doorheen. Oh, okay. Dus ja, we hebben gisteren gewoon... Gisteren georganiseerd. Wat heb je gedaan gisteren? Wat heb je gespeeld? Ik heb droog gespeeld, maar ik ook was jarig en dan ging droog gespeeld. Droog gespeeld. Ik heb heel droog gespeeld voor mij. Nee, het is niet gaan regenen, nee. Nee, nou, nu spettert spet het, het wel een beetje. Ik vind het wel lekker. Dat krijg je met zo'n spetten. Het is allemaal net regen. Net allemaal net. Ja, maar dat is gewoon om de suikerspin mensen weg te jagen. Ja, precies. Er zijn hier nu ook een stuk minder kinderen aanwezig. Ja, hinderen. Alle hinderen zijn opgelost. Anderhalve spetter en opeens begon iedereen te rennen. Woepoe. Jongen, weg met hun eten. Dus eindelijk is weer ruimte. Ah, ja, ga maar lekker weg. En ik ging daar naar binnen dus. Ja, Earthworks. Ja. Nou, geweldig, ja, hè? Geweldig. Ik ben wat gaan zitten. Plek is dat, hè? Ja, maar ik ga even kijken. In het weekend van 13 mei ga ik wat organiseren in het Poortgebouw. Want dan kom ik 30 jaar in het Poortgebouw. Oh, shit. Dus, ik heb tegen het Poortgebouw mensen gezegd, ze komen 30 ex. Maar dan komen 30 ex per dag. Maar dat is, ja. Maar dat is, wat zeg je nou, meneer? Ja, het weekend van 13 mei ongeveer. Het is ver weg. Waar heb je het nou over? Ja, het is volgend jaar pas. Ja, dat weet ik. Maar ik heb nu net ook een dub-dj uitgenodigd. Dus in het volgende kwartier van deze eeuw? Ja. 2025, ja. Ja. En wat ben ik maar dan? Goed, dan ben ik 44 en ik kom dan 30 jaar in het Poortgebouw. Dus 30 jaar Poortgebouw? Nou, ja, ik kom 30 jaar in het Poortgebouw. En hoe maar dat, dan bestaat het ook al zo lang, niet? Nee, het bestaat nog langer dan dat ik oud ben. Oh ja? Ja. Volgens mij bestaat het Poortgebouw 48 jaar of 49 jaar. Oh, binnenkort 49 jaar, denk ik. Oh, kijk. Dus er komt ook een dikke jubileum aan. Nee, maar waar was je gisteren? Ik had je semi verwacht. Ik had mezelf ook semi verwacht. Maar, ja, maar je was elders. Ik was hier. Ja, hey, ik geef het maar toe. Ik was eerst in Amsterdam. Pieter Zandvliet aan, hè? Ja. Ik was eerst op de Dam en naar het Museumplein voor Palestina-demo. Oké. Ik kwam er laatst heen. Vijf journalisten uitgemoord en ik liep daar rond. Ja, en natuurlijk. Opeens voelde ik me journalist. Je ineens voelde je pers door je perspas. Ja. Afperspas. Ja, dus het kwam extra hard aan. Het kwam ineens hard binnen. Toen dacht ik van hoe ga ik nou herstellen? Ga ik dat doen door noise in mijn kop te rammen? Ja. Of ga ik proberen onder de mensen te zijn? Ja, mensen. Mensen of monsters? Dat was de vraag. Ja, maar de mensen zijn de monsters. En het noise zijn personen. Dat is het verschil. I only know people. Mensen, maschers. Ja. Nee. En nu, dit gaat dan... Wat is de procedure hier eigenlijk? Ik weet het ook niet precies. Ja, ze kwamen daar net een giant tiki bar aanleggen. Dus ik tegen Mike van, wij zijn er niet wel... Ja, daar. Dus ik zei tegen Mike, dan zijn wij niet welkom. Want wij zijn klein. En Rinky Tinky Bar, Rinky Dinky Tinky Bar. Maar hoe was vorige week dan op Ruigoord? Hoe was dat? Ja. Ja. Veel? Ja. Intens? Ja. Ja, veel. Ja, nou ja, heel ik, veel. Ja, weet je, ik heb. Soms heb ik gewoon moeite om al die verschillende dingen te combineren in mijn hoofd. En dan, ja. Ja. Ja, je moet toch een selectie maken en dan heb je dit gekozen en dan moet je daar maar doorheen, toch? Ja, zo is het. En vorige week was het, het was hartstikke leuk op Ruigoord, maar ik loop met twee hoofden rond om, zeg maar, dat is eigenlijk een beetje gek. Maar... En nu heb ik dat helemaal niet. Oh kijk, nou, daar komt Ilona, het aanstormend talent. Hey. En hoe heet jij dan? Loïc. Loïc? Ik ben Lorna. Loïc? Hi. Bonjour. Hallo. Dus, jij bent, dit je is zit hier met Drielle, talent hè? En dit is een Noorse legende. Ik heb wel eens Lorna, Ilona. Jullie schelen niet zoveel letters. Nee. Lorna, Ilona, even kijken. Nee. RSI, dan weet je Lil, we zijn Lil. Met z'n Zo, ik heb gehoord dat er een voor medewerkers en performers een aparte rij is dan de kaartjesrij. Nou, je kan hier toch gewoon overheen stappen? Ja, je hebt benen toch? Nou, maar je hebt een soort bandje nodig, toch? Je hebt gewoon ik heb geen bandje, maar ik was daar binnen, weet je wel. Want daar binnen nee, maar om die voorstelling mee te doen, ja, want je gaat aan de wandel, heb je wel een soort bandje nodig. Ja, nee, maar ik heb het goede bandje. Bandje. Ja, ik heb het goede bandje. Je hebt een wit bandje nodig. Nee, blauw. Geel bandje. Blauw. Hij is een gele. Ik word bestoken. Jij bent net als ik, wij zijn bandloos. Ik ben bandeloos. Ja. Losbandig zijn jullie. Ook dat. Maar ga jij nog wat doen hier ook? Of, heb ik gedaan. Heb je het niet gezien? Ah, shit. Ik ben net gedoucht. Ik was 2 dagen helemaal rood gesminkt. Okay. Ik had 100 meter lange rode armen. Wow. En ik was onderdeel van het Rare Rijk. Van Anima Ludi. Is dat ook die met die een vork in mijn hoofd. Is dat ook die met die kofferhoofd? Mag die aan jou stellen? Hey, oh, nee, niet doen. Nee, dat mag niet zo. Hey, maar pas was op. Het van de... Nee, er komt zo dadelijk hier een dame binnenspelen. Om 7:30 geloof ik. Oh, ja. Oh, dat is ook wel interessant. Stap dan gewoon over de touw heen. Want ik ben sowieso hier. Dan zeg maar dat je met mij hoort. Ik zie je zo. Ja. Ja, dus dat heb je helaas gemist. Ja, maar het Rare Rijk. Hetzelfde ook als met kopperhoofden. Oh, jezus. Neem me mee. Jawel. Jawel, ik heb een blauw bandje. Nee. Van artiest. Nou, schipper Ilona aanstormend talent probeert binnen te komen. Ik moet geholpen worden. Moet ik iets doen? Ja. Hey. Oh, nu moet ik hem achterna. Nee, die vindt ze weg wel. Ja, een druk baasje, hè? Ik moet Looi achterna. Hebt hij dat van jou? Of? Ja, oh nou, die rent nu achter haar kind aan. Die is nogal wild. En die trok een speentje. Ah, die komt nu weer hier, dus dan komt zijn moeder ook weer. Nou, moeder en kind zijn weer reunited. En